A22 recording A2 रोना आया। जाने क्या बात थी, जाने क्या बात थी, जाने क्या बात थी कि हर बात पे रोना आया। जाने क्या बात थी कि हर बात पे रोना आया। कमर जब कुचली गई, कमर जब कुचली गई, तो इस लात पे रोना आया। कमर जब कुचली गई, पूछा था उनका हाल, पूछा था उनका हाल, बन गया जाने जवाब कुछ ऐसे मिले, जवाब कुछ ऐसे मिले, जवाब कुछ ऐसे मिले, सवालात पे रोना आया। जवाब कुछ ऐसे मिले, हम खिचड़ी बनाते जो, हम खिचड़ी बना दे जो, मिलके तो खाते दो। हम खिचड़ी बनाते जो, मिलके तो खाते दो। दाल जब सड़ ही गई, दाल जब सड़ ही गई, तो भात पे रोना आया। दाल जब सड़ ही गई, तो भात पे रोना आया। जाने क्या बात थी, किस लिए जीते हम, किस लिए जीते हम, किसके लिए जीते हैं, किस लिए जीते हम, किसके लिए जीते हैं। बारह ऐसे सवालात पे रोना आया। बारह ऐसे सवालात पे रोना आया। जाने क्या बात थी, साथ था काफी बड़ा, साथ था काफी बड़ा, आठ जो थोड़ा बड़ा, साथ था काफी बड़ा, आठ जो थोड़ा बड़ा, उलझन उठी आठ को, उलझन उठी आठ को, तो साथ पे रोना, उलझन उठी आठ को, तो साथ पे रोना आया। जाने क्या बात थी, काफिए मिल तो गए, काफिए मिल तो गए, काफिले हिल तो गए, काफिले हिल तो गए, चेतन का जंगी जहन, चेतन का जंगी जहन, चेतन का जंगी जहन, खराबात पे रोना आया, जाने क्या बात थी, भगवान भी मुश्किल में, इंसान भी मुश्किल में, भगवान भी मुश्किल में, इंसान भी मुश्किल में, दूल्हे पर नजर पड़ी, दूल्हे पर नजर पड़ी, तो बारात पे रोना, दूल्हे पर नजर पड़ी, पांव थे भगवान के, पांव थे भगवान के, सेवा के लिए इंसान के, पांव थे भगवान के, सेवा के लिए इंसान के, जिल्लतें इतनी बड़ी, जिल्लतें इतनी बड़ी, जिल्लतें इतनी बड़ी, के इस जात पे रोना, जिल्लतें इतनी बड़ी, किस जात पे रोना, जाने क्या बात थी, के हर बात पे रोना, जाने क्या बात थी।